Tudtad, hogy a magyarok átlagosan 130 ezer forintot költenek karácsonykor? És azt, hogy miért kezdünk újévkor spórolni? Azt is kibeszéljük ma, mik voltak az év legszürreálisabb gazdasági eseményei. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora, és szokásosan itt van velem Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász, tartalomgyártó. Hello! Na, hát így az év utolsó adásán arra gondoltunk, hogy kicsit sokfélék leszünk, sok mindenről fogunk beszélni, de elsőként hát azért a magyar viszonyokkal indítanék, és itt volt egy kis, ilyen kis szösszenetünk arról, hogy legviccesebb vagy legszürreálisabb gazdasági események. Nekünk ezek sokszor szórakoztatók, még a következményei sajnos nem is annyira viccesek, de mégis talán a szürreális szó azt viszont egyezményesen lehet rájuk használni. Kinek mi, mik voltak ezek? Szerintem többről is beszélhetünk, többet is érdemes kiemelni. Nem feltétlenül csak intézkedések lehetnek, ezek mondatok, esemény sorozatok. Szerintem a legviccesebb, az én megítélésem az a magyar költségvetés, illetve annak a módosítása. Prognózis. Igen, a prognózis. Tehát 22 alkalommal sikerült módosítani. Ez a 22 alkalom, ez nem mindig azt jelenti, hogy a parlament erről szavazott, mert nagyon sokszor ugye rendeleti kormányzás folyik. Rendeletek, megjelent rendeletekből lehetett tudni, hogy innen kivettek, onnan oda tettek, átcsoportosítottak, kihúztak, megemelték, és így tovább, és így tovább. De azért, ami ennél lényegesebb, az szerintem az, hogy a hiánycélt is sikerült állandóan egy kicsit mindig föntebb tornázni, mint ahogy a növekedést is. Tehát a repülőrajttal indultunk, és azt mondtuk, hogy 5% fölötti éves növekedést fogunk elérni, és szuper lesz, és nem is tudom, valaki mondott valami ilyesmit, hogy majd hogy fognak csodálkozni februárban vagy márciusban, hogy itt lesz itt nagy csodálkozás. Hát februárban még nem lett, inkább csak nagy kerek szemekkel néztünk, aztán jött a március, az április, a május, és utána megmagyarázták, hogy ez a hogy már repülő rajta, ez egy nagyon-nagyon nagy repülő, kurva sokan ülünk rajta. Nagyon hosszú a kifutópálya. És egyébként is a kifutópálya lejt, tehát, és emiatt aztán még már... Jó nehéz felszállni. Nem tudom, hogy ezek után szeretnék-e felszállni egy ilyen repülővel, de az már mindenki döntse el maga, hogy milyen lehet ezek után a leszállás. Tehát ez egy tényleg ebből a szempontból egy vicces dolog volt, hogy gyakorlatilag két hetente mindig kellett barkácsolni a sziklaszilárd, gránitszilárdságú költségvetésünkön. Ezt ugye az alkotmányból vettem. Azért ez izgalmas, és abból a szempontból meg tragikus, hogy azért a gazdasági szereplők azok nagyon sokszor nagyon nehezen viselik a változást. Minden gazdasági szereplő szereti a stabilitást, hiszen akkor tud tervezni, akkor érzi magát biztonságban. Azért ez nem egy biztonságos pálya volt. Nem, és stabilan nem szálltunk fel. Az is egyfajta stabilitás, nem? Hát, igen. Az is egyfajta, nem tudom. Tehát, de egyszer vége van a kifutó pályának, és ott a végén, akkor most mi fog történni? Igen, vagy leszállunk, vagy ott maradunk. Hát, ha még föl se szálltunk, ja, föl se szállunk, akkor igen. Legfőbb leromboljuk ott a fél falut, ami utána. Tehát elvileg egyébként megtörtént a repülőrajt, Orbán Viktor júliusra teszi ezt, és most már azzal azonosítja, hogy a repülőrajt az azt jelentette, hogy megnyíltak a hitel lehetőségek. Tehát, hogy az otthonstart, a vállalati 3% stb. Végül így erre redukálódott a repülőrajt fogalma. Szóval, hogy ő időpontban ezt elhelyezi, ezt a felszállást, az év 7. hónapjára teszi. Tehát bocsánat, pontosítsunk, tehát hogy a kampányosztogatás nevezzük jelen pillanatban repülőrajtnak, amit azért eredetileg a gazdaságnak a hát szárnyalására, érte? Valószínűleg félreértettük, mert mi azt hittük, hogy a repülőrajt az majd a GDP megugrását fogja jelenteni, a költségvetési hiány csökkenését, esetleg az államadóságot sikerül lejjebb szorítani, a profitráták emelkednek. Ehelyett lett ez a repülőrajt egy kicsit olyan, nem tudom, ilyen autós rajt lett inkább a repülő helyett. Ha erre értett, akkor jól értette, mert például a lakásárak azok nem repülő, azok rakéta rajttal lőttek ki, tehát akkor kész, akkor hát ezt megnyerték. Hát az élelmiszerinflációnak is voltak ilyen kisebb-nagyobb rajtjai. Igen, igen, de a lakásárak azok... Hát az rakéta üzemmód, ahogy mondod, igen. Hát akkor megvan, akkor ezt ne vitassuk el tőlük. Volt repülő rajt, csak nem úgy, mi gondoltuk rosszul. Így van, tehát az ő repülő rajtjuk ilyen. Elnézést, kicsit megy el a hangom, így az év végére az is elfáradt, de még ezt a műsort azért bírni fogom. A szürrealitásban nem volt hiány, és ráadásul a gazdasági témák voltak nagyon szürreálisak így 2025-ben nekem, ami így nagyon bevésődött, az inkább a nemzetközi részen, amikor Donald Trump ott állt azzal a táblával a kezébe azon a pulpituson, ahol felírta, hogy melyik országot, mekkora vám, plusz vámmal fogja sújtani. Az egy nagyon ikonikus kép szerintem, tehát nagyon jó példa az, hogy milyen az, amikor egy ember azt gondolja, hogy a gazdaság összes törvényszerűségét átugorva térdre kényszeríti a gazdasági konkurenseit. Hát ennek meg is lett a hatása azért így, például egyébként a magyar árakban is, pedig hát mi aztán kegyeltjei vagyunk az amerikai kormányzati intézkedéseknek, úgy tudom, vagy hogy Orbán Viktor mindig ezt hangoztatja. Itt azért ez rögtön kiderült, hogy nem tudjuk kihúzni magunkat. A vámháború szerintem egy nagyon, ahogy az úgy összecsapva, elkapkodva, visszavonva, újra bevezetve, Kínára megtartva, Magyarországot nem kivéve, Európai, teljesen kapcsolat. Én bevallom férfiasan, én egy kicsit el is vesztettem a fonalat, hogy most akkor így mi lett a végeredmény. Egyáltalán van-e végeredmény ennek? Sokszor módosított dolog volt, persze, hát érvényben vannak egyébként a vámok, de ugye az egésznek, tehát az volt a lényege, hogy Kína legyen, mint a legnagyobb kereskedelmi rivális legyen büntetve a vámokkal, de hát ez sem úgy sikerült, ahogy azt gondolta, hiszen ugye ráébredt az amerikai gazdasági kabinet, meg maga Donald Trump is, hogy nem úgy működik a gyártás visszavezetése az USA-ba, hogy amit 20 évig gondosan kiszerveztünk Ázsiába, azt onnan visszahozzuk, és majd a mi gazdasági teljesítményünket növeli. Az a tábla az tényleg ikonikus, mert azért abból a szempontból tényleg nagyon vicces volt, hogy elkezdte azt a táblát ott lóbálni, amin ugye nem arról szólt, hogy ilyen vámok vannak érvényben az USA-val szemben, hanem ekkora töblete van, tehát ilyen arányú töblete van az adott országnak, és azok között azért szerepeltek igen szerencsétlen kitételek, például valamelyik afrikai ország, ha jól emlékszem, ahol ugye az amerikaiak bányásznak ki valamit, és egyébként meg olyan szegények, hogy nem vesznek semmit, és ez alapján valami 70 vagy 80 százalékos vámot akart rájuk kivetni, tehát azért ezek tényleg ilyen fájdalmában az ember már csak nevetni tud, mert mit gondoljon arról, aki ezt nem érti meg, és közben ő akar vámokról beszélgetni, de azért, hogy ez mennyire nem vicces, azt jelzi az is, hogy ma már azért Amerikában az a hurra optimizmus, ami volt a tavasszal, az azért kezd alább hagyni. Tehát nagyon-nagyon sokan azt érzik, hogy nem lett jobb a gazdasági helyzetük, sőt, az árak emelkedtek, pedig ugye az egyik fő ígéret az volt, hogy hazahozzuk a munkát, itthon dolgozunk, és minden olcsóbb lesz, mert kivetjük a vámokat. És kiderült, hogy nem, minden drágább lett, de még azért még kitart ez a fajta megmutatjuk a világnak mentalitás, csak azért már repedezik. Persze. Belföldet nézzük, azért itt se volt hiánya a szürreális eseményekből. Nekem, ami még nagyon megmaradt, és ez a közelmúltban történt, ráadásul, amikor Nagy Márton a gazdasági ez az, kabinet, amikor, vagy... mi van írva? Ez az, Igen. Ezt hogy mondják? Az a minimál nyugdíj? Az, segítsetek. Nem tudok olvasni. Igen. Szóval neki időnként számot kell adni így a gazdasági dolgokról, és hát nem találta a szavakat Nagy Márton, ami most persze, ne vegyük el, az embernek van ilyen kis rövid lefagyás az agyába, nem tudja, hogy mit kell mondani, de ott kicsit tényleg úgy látszott, mint hogyha egyszerűen az alapfogalmakkal se lenne tisztában, hát én nagyon remélem, hogy nem erről van szó. A mai napig nem tudom, hogy ott a minimál nyugdíj, garantált bérminimum, vagy a nyugdíjminimum, vagy mi lehetett az, amit ott... Mire gondolt a költő, mit akart mondani. De egyébként az egész meghallgatás nagyon szürreális volt, hiszen ott még ordibálás is volt, meg minden egyéb, amikor azt rótták fel neki, hogy hát ugye mindig a német gazdasággal védi a magyar gazdaság rossz helyzetét, és akkor mondták, hogy de hát volt 15 év ugye az ilyen típusú függőségeinek a csökkentésére, de ehelyett százszorosára növeltük az autóiparon keresztül ezt a kitettségünket, akkor meg azt vágta ott a többiek fejéhez, hogy amikor bezzeg futott a szekér, ezt idézem szóval, amikor futott a szekér, akkor senki nem szólt, akkor minden rendben volt. Szerintem azért a gazdasági körökből már akkor is jelezték, hogy ennél egy kicsit diverzifikáltabban kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez. És bocsánat, de egy közbeszúrt kérdés, de hát most tulajdonképpen az aksegyárakkal majd, hogy nem ugyanezt csináltuk, nem? Tehát, hogy megint egy lóra feltettem. Erről beszélek. Tehát ez igen. Ezeket két dolog szorosan össze is függ. Tehát, hogy persze, igen. Hát azért ez két másik ló, vagy én, tehát nem, hát mindig, jó, nem ugyanaz a ló, vagy úgy össze, tehát én nem tudom. Igen, amikor azt mondjuk, hogy megnézzük a milliárdokat, amik az akkumulátorgyár és az autógyártás és az alkatrész, akkor azért ez csak két nagy szelete az iparnak. Ugye mindig elmondják a gazdasági szakértők, hogy ennél magasabb hozzáadott értékű iparágakban lenne érdemes a pénzt önteni, és a szolgáltatások lehetnek a jövő. Ezek még nem nagyon jutottak el, ezek a dolgok úgy látszik, viszont most Nagy Márton meg számon kérjük, hogy hát akkor miért nem akkor szóltatok, amikor szaladt a szekér. Nagy Márton akkor még kanyarba se volt, nem? Tehát ő akkor az MNB-nél volt még, amikor ő számon kérjük, hogy nem szóltak. Tehát még az is lehet, hogy szóltak. Csak akkor nem ő volt ott, igen, hát de már nem emlékszem. Nem, valószínűleg, mivel akkor még nem volt gazdasági csúcsminiszter pozícióban, felteszem, ha szóltak is, akkor nem neki. Igen. És akkor még ott van ugye az árésstopnak a meghosszabbítása, amit... Bicskéig. Hát ugye ezt ki is írtam szépen aláhúzva magamnak, ugye a második szakaszba lépett a Európai Bizottság által indított kötelezett szegési eljárás, ami, tehát hogy azt mondta a bizottság, hogy ez az intézkedés, veszélyeztetik az érintett kiskereskedők túlnyomó részt magyar munkavállalóinak munkahelyét. Nem tudom, mindenki emlékszik azokra a plakátokra, hogy kik veszik el, hogyan a magyarok munkáit. Úgy tűnik, hogy az árésstopp, ez a bizottság szerint valamelyes sikerült. Mit gondoltok erről? Én nem a munkaerőpiaci részéről közelíteném meg ezt a dolgot. A szürrealitása szerintem abban van, hogy gyakorlatilag tudjuk a mai napig, hogy egy fazékba tett inflációt forralunk, amin ott van a tető, és újra meg újra ráteszünk még egy tetőt, hogy ne törjön ki onnan, de tudjuk, hogy ezt a tetőt majd le kell venni erről a fazékról egyszer, és akkor viszont ki fog lőni az infláció is, és ezt tologatjuk tovább, miközben nagyon sokan elmondták már, hogy az ilyen beavatkozások, kormányzati beavatkozások, azok kártékonyak a gazdaságra. Ez is egy ilyen fun fact, tehát hogy az árrésstopp visszahozott egy nagyon érdekes folyamatot. Eddig a kiskereskedelembe a saját márkáknak a szerepe az folyamatosan nőtt, és a márkagyártók azok egyre inkább rákényszerültek arra, hogy kiszolgálják a nagykereskedelmi láncokat saját márkás, tehát a láncnak a termékeivel. És most ez a folyamat egy kicsit megállt, és látható, hogy elkezdtek a saját bolti márkák helyett a céges márkák, a gyártói márkák elkezdtek fölfutni, és mi ennek az oka? Nagyon egyszerű. Ár és topot raktak mondjuk a tejre, vagy mondjuk nem tudom mire, a vajra. És a saját márkás vaj, az kerül 100-ba, annak 10% a 110-ért lehet adni, azon van 10 forint árés, amivel be kéne fedni a költségeket. Márkázott vaj, az meg kerül 150-be, hogyha azt megnézzük, az 15 az árése, tehát innentől kezdve jobban megéri a drágábbat forgalmazni a boltnak, tehát elkezdi azt nyomni, az kerül attraktívabb helyekre, abból nincs készlethiány, a másikból meg lehet, tehát azért nem olyan egyértelmű ennek a árcsökkentő hatása, és ez mutatja azt, hogy ha nem végig gondolt, adhok jelleggel született, mondjuk azt, hogy egy kicsit dilettáns döntések mi hova vezetnek. A gazdaság sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt sokan képzelik, még a minisztériumban is. Tehát pedig ezt lehetett volna modellezni. Tehát azért ez nem egy logikai, borzasztó hosszú láncolat, ez csak három lépés. Még az is lehet, hogy modellezték. Nem tudhatjuk. Amiről nem beszéltünk, szerintem két dolog, egyet nem írtam ugyan föl, de az egyik azért az a védőpajzs, ami hát azért most elég aktuális. Imre úgy küldte el nekem, hogy itt a piros, hol a piros védőpajzs. Hát az tényleg a szűrőlevítés. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy amikor először beszéltünk erről, ugye akkor így mondtam, hogy tulajdonképpen most egyre úgy tűnik, hogy a sapka az, ami fizikailag haza került Amerikából. Azt hiszem, hogy ez most már így véglegesedett, hogy tényleg a sapka került csak haza. Hát Trump maga cáfolta ezt. Tehát azt mondta, hogy kétségtelen, hogy Orbán Viktor kért ilyen védőpajzsot, de ő nem adott neki. Ezt utána ugye Szijjártóék, pontosabban Szijjártó saját közösségi oldalán, ő ugye azt mondta, hogy ők ilyet sose mondtak. Hát én pedig láttam azt a videót, amikor a hazafele úton Orbán Viktor a repülőgépen a sorok között szólt a jelenlévőkhöz, és hát szó szerint azt mondta, hogy megállapodott az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról. És ezt egészen addig nem módosította, amíg az ominózus Trump interjú meg nem született, ahol viszont Donald Trump tagadta ezt a dolgot. Hát tényleg, ha van szürreális dolog, az az, hogy gyakorlatilag belehazudunk egy ilyet így a magyar éterbe, hogy kialkuttunk valamit. És a másodikat. És hát nem, ez nem történt meg. De eleve, ha még emlékeztek, beszéltük itt a műsorban, hogy mire is lenne jó ez a védőpajzs, annak se láttuk feltétlenül olyan nagyon nagy hasznát. Ugye arról szólt, hogyha ilyen swap ügyleten keresztül meg lehet védeni a magyar valutát, hogyha olyan támadás éri. Remélem, hogy nem ez a legégetőbb gazdasági problémánk, de hát ez a védőpajzs sincs meg. Szerintem ez egy kommunikációs fogás volt, és annak nagyszerű. Tehát tárgyaltok Trumppal, kéne ilyen védőpajzs, mondták, hogy Trump mondta, hogy nincs, ők hazajöttek, és mondták, hogy a tolmács rosszul fordított, van. Erre is volt pár példa. És ugye akkoriban voltak a nagy hitelminősítőknek a soron következő minősítései, és ők kommunikálták, hogy ez a védőpajzs, ez mindenre jó, nem tudom, 20 milliárd dolláros nagyságrend, még ezt is bemondták, tehát nagyjából tudtuk, ami tényleg elég lett volna arra, hogy egyrészt a forint elleni spekulációt megállítsa, másrészt megállítsa az esetleges kiszáradó állampapírpiacnak a problémáját. Hiszen, hogyha a minősítők leminősítettek volna bennünket, akkor ugye abban a pillanatban nem ajánlott, tehát bóvli kategóriába kerültünk volna, és onnantól kezdve mindenki menekítette volna az állampapírját, ami meg összedöntette volna egyrészt a finanszírozást, másrészt a forintot is. Ezt nagyon jól lekommunikálták, eltelt ez, most azt mondom, a Fitch rontotta a Fitch rontott, de már a Fitch is szerintem késve reagált. Szerintem is, igen. Késve reagált, és azt mondta, hogy oké, most akkor legyen a... Egy kategóriával a bóvli fölött. Bóvli fölött, de ugye a kilátások azokat negatívra rontotta a semlegesről vagy a pozitívról. És nézzük meg, hogy mi lesz, most már ebben nem mennek bele. Szerintem nem fognak most már ezzel foglalkozni a választásokig, de... Ez egy tök jó hoax volt, mondjuk így, mert kivédték. Tehát kivédték azt, hogy ténylegesen spekulánsok ránk támadjanak, még akkor is, hogyha igazából ez egy bluff. Tehát ez olyan, mint mikor a kártyaasztalnál azt mondod, hogy mennyim van, tartom, aztán a többség besokal, mert mit lehet, és kiderül, hogy semmit nincs, de akkor már vége a partinak. Ez valami veszélyes játék, hogyha a magyar gazdaságot... legközelebb már lehet, hogy nem hagynak bennünket blöffölni. Lehetséges, hogy ez volt a cél, de azért én azt is fenntartom, hogy És egy kicsit megvédve őket egyébként, hogy azért a Trump nem mindig van a helyzet magaslatán. Itt írja is valaki egyébként, hogy nem biztos, hogy az Orbán Viktor hazudott, és ezt én is emelébe tudok állni, mert hogy... Lehet, hogy a Trump hazudott. Tehát igen. Két igaz mondani. Azt sem mondom, hogy hazudott. Miért félreértették egymást? Nem, rosszul emlékezett. Szóval, hogy azért én ezt simán el tudom képzelni, hogy azért a Trumpnál van egy hullámvasútja, hogy mikor mit gondol. Hogyha az amerikai elnök egy másik országgal kötött szerződésre így rosszul emlékszik. Ez nem szerződéskötés volt. Ez egy megállapodás. Aha, ez egy pacsi volt tulajdonképpen. Egyébként megint csak a magyar kormány védelmében erről ők se kommunikáltak többet, mint hogy kvázi egy pacsi volt. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen lehet. Az is lehet, hogy tényleg rossz volt a tolmács. Valóban láttunk már ilyet. Minden esetre az biztos, hogy nem ez fogja eldönteni a magyar, nem tudom, belpolitikai választást. A kommenteket, hogy kitették az Ádámot a műsorból. Hát szerettük volna, de még nem sikerült. Itt kellett volna, hogy üljön. Azt is illetve adta, hogy itt volt az ideje. Ezt bekeretezzük és elküldjük neki. Viszont... Nem, ebben a műsorban ő nem szokott szerepelni, csak ritkán. Jött egy ilyen kérdés. Üvöltözik velünk. Ja, amikor csak leszúr mindenkit. Jött egy ilyen is, hogy túl vagyunk-e már a point of no return-on. Ez a gazdaságban ezt így meghatározni, hogy hol van az a pont, ahonnan már nincs visszatérés, vagy visszaút tulajdonképpen elég nehéz, de egyébként... Melyik kérdésben? Hát ez az, vagy úgy általánosságban nehéz erről beszélni. Szerintem már rég. Hát attól függ. Szerintem visszafordíthatatlan folyamatok nincsenek. Évtizedekre elnyújtott megoldások viszont születnek sajnos, és ez baj, tehát nem visszafordíthatatlan, de nagyon nehéz éveket szül az, hogyha például a költségvetésünk minden évben az 5% környékén van a deficit, hogyha az államadósságunk folyton nő, szóval ezeknek vannak hosszú távú negatív hatásai. Hogyha például olyan államkötvényt bocsájtunk ki, ami dollárban fizet 7-8%-ot 10 éven keresztül, azt nyögni fogjuk még sokáig, de talán nem visszafordíthatatlan. Amit én nem írtam föl, de szerintem azért pár mondatban érdemes róla beszélni. Most nyilván, tehát hogy ugye azért én elsősorban politikai újságíró vagyok, nem gazdasági, úgyhogy én a politikai oldalát tudom ennek elmondani, vagy nem is azért elmondani, de hát a Tiszaadó. Tehát, hogy ez a amiről ugye nem beszéltünk, mert valóban ez egy véleménycikként lett állalva, de hát mióta mi erről utoljára beszéltünk, kijött egy 600 oldalas program, amit egyébként Rácz András Oroszország szakértő berakott egy ilyen plágium ellenőrzőbe, és ebben 1,1%-nyi, körülbelül ilyen arányszámú plágium volt. Ugye ez azért lehetetlen, mert hogy lehet megoldani úgy egy 600 oldalas gazdasági programot, hogy semmi, ami létezik, leírták és használható, azt ugye nem használják föl. Berakta egy AI detektorba is, ott ilyen 49%-ot találtak. Én nekem erre csak annyi a meglátásom, hogy odáig még egyszer sem jutottunk el, hogy valaminek a, hát az írmagja, a valóság magját is elvetjük. Tehát, hogy itt a macskaadó, macska nyilvántartás nélkül, én már úgy fogalmaztam, hogy az áfának, az adójának, az adóztatásának a nem tudom miéről, tehát hogy arról nem is beszélve, hogy bárki ilyet írna, az egy politikai öngyilkosság. Tehát azt bárki, aki elindul egy választáson, jó eséllyel tudja, hogy ilyen adókat, hogyha kivetne, valószínűleg fél év után tarthatnánk ott, hogy feloszlik az országgyűlés. Tehát nem túl valószínű, hogy ez megtörtént. Minden esetre azért gazdaságilag is szerintem abszurd ez a program. Én nem biztos, szeretek, hogy foglalkozunk kell. Így van, nem kell foglalkozni. Ha valaki azt mondja egy másik emberről, hogy ezt csinálta, és te nem láttad, és csak hallomásból tudod, vagy valamiféle áttételeken keresztül, akkor azzal jobb nem foglalkozni. Főleg úgy, hogy arról beszélünk, hogy valaki egy gazdasági programot gyárt, amit majd be fog mutatni januárban, hiszen azt tudva levő, hogy a Tisza bemutatja a gazdasági programát januárban. Ez szerintem inkább csak arról szól, hogy hogyan lehet fölépíteni egy rágalom kampányt valamire. Gazdasági oldalról nehéz ezzel foglalkozni, tehát annyira vicces, olyan dolgokról beszélgetni, ami vagy lesz, vagy nem lesz, de leginkább nem lesz, mert senki nem vállalja, tehát szerintem a gazdaság is ennél azért komolyabb tudomány. Fontos szerintem megmaradni annál, hogy ha valaki mond át, és az a valaki, akiről ezt mondták, ő azt mondja, hogy ez nem igaz, mert B az igaz, akkor miért kéne nekünk az A-ról beszélni? Tehát, hogy az, aki szó van ezt a dolgot, tagadja, és ő azt mondja, hogy ez nem a mi programunk, akkor... És ráadásul közzétette a sajátját, tehát most úgy csinálunk, mintha nem tudnánk a Tiszának az Alfa tervéről, mintha nem tudnánk az SZIA tervéről. Tehát, hogy addig szerintem is érdemes, hogyha mondjuk lebegtetni ezt a Tisza, és azt mondaná, hogy bizonyos elemei ennek a 600 oldalnak helytállóak, bizonyos nem, akkor már érdemes lehetne róla beszélni, de hát itt nem erről van szó. Hát ilyet sose fog mondani, ez tényleg egy politikai öngyilkosság egyébként. Mondjuk mondom, én a macska adónál, vagy kisállat adónál azért fölmosolyogtam, hogy hát oké, van-e még nektek olyan, amiről úgy gondoljátok, hogy ebbe az évbe valamilyen módon érdemes beszélni, vagy hát ami az évbe történt, és érdemes róla beszélni? Nekem egyetlen egy ember, aki nekem a szívem csücske, ugye a Musk, Elon Musk, aki most lett a világ leggazdagabb emberévé vált. Számomra innen is gratulálunk. Így van. Szép volt, Elon. Majd most még egy kicsit dicsérgetjük, és akkor küldi a pénztet. Az egy nagyon vicces dolog, amikor egy ilyen ekte vadkapitalista őrült beszabadul a kormányzati körökbe. Így van, a bürokráciába, és ott, mint a buldózer, úgy végigmegy a dolgokon, és utána a romokat hátrahagyva elegánsan távozik. Most nem tudom, hogy Donald Trumpról vagy Elon Muskról beszélsz, mert akár ő is igen. Hát most ez a Musk-féle Dodge nevezetű szervezet, amelyik azóta meg is szűnt, és lassan kiderül, hogy többe kerül, mint amennyit spórolt, és közben meg kinyírt olyan dolgokat, amiket lehet, hogy nem is kellett volna kinyírni. Ez a kormányzati hatékonysági minisztérium. Ez soha nem fogom elfejteni, amikor véletlenül állították az ebből a programot egy időre. De igen, tehát azon kívül még sok mindent állítottak, aminek egy része különben jó, csak a másik részét áll. Szóval... Mikor ez megszűnt amúgy, ennek vége? Hát ennek vége, de az emberek egy része még a különböző minisztériumokba elbújva ott tevékenykedik, és továbbra is próbálják megvalósítani azt a nagyon-nagyon ókonzervatív nézeteket, hogy mondjuk az amerikai szociális kiadások vagy segélyek azok kidobott pénzek, és ezeket akkor nem kell csinálni. Atya Isten, hát igen. Ugye az volt ennek a hivatalnak a feladat, hogy a kiadásokat csökkentsék, és igen. Akkor például a szociálisnál találtak ilyen lehetőségeket, ami hát érdekes, hogy abszurd valóban. Érdekes, hogy ezek az ilyen populista kormányok valahogy mindig a szociális dolgokat igyekeznek megvágni, és nem magukon igyekeznek spórolni, mondjuk például. De. Üdvözlők innen is Elon Muskot. Vidám év volt, vele vidáman kezdődött. Jövőre hasonló sikereket kíván. Hát de közben meg a Tesla, amelyik kigyulladt, fölrobban, már nem lehet eladni, a világ legértékesebb automárkája lett. Ezek nagyon érdekes dolgok, semmi észszerűség nincs benne, illetve biztos, hogy van a háttérben valami, de hát majd egy látványos kibékülés például? Nem tudom, tehát itt már összeborulás nem lesz szerintem a kormányzatban, már nem fog ilyen szerepet kapni. Hát neki a választásnál volt nagyon fontos szerepe. És inkább azt érzem, hogy itt egy kikosarazás történt, amikor... Sok most a félidős választás, nem egy kérdéses az, hogy milyen a háttérviszony egyébként. Vannak még ott mecénás lehetőségek, szerintem. Nem félek attól. Musk felhozik, Zuckerberg fölkészül, vagy én nem tudom. Tehát. Azért az meglepne. Bár semmi nem lepődöm meg, visszavontam. Már vagy a Bezos, már ott van. Igen. Miatt tovább megyünk itt, még van egy dolog is, ha már szürrealitás, hogy azt sem értem, hogy lehetséges, hogy a kínai hitel részletei nem nyilvánosak. Hát van benne valami. Van szóval, egy pár dolog, nem ami ilyen. Hát igen, és ezek a titkosítások. Egyébként még egy műsort akartunk, ami erről szól, azt mondom, nevessük el. Jövőre még van rá lehetőség. Kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy kormányváltás lenne, és azt hiszem, ha elhangzott ilyen ígéret, hogy ebből majd láthatnánk részleteket, hogy ez pontosan kinek volt előnyös ez a megállapodás, Magyarország szempontjából milyen előnyökkel jár, milyen költségek vannak ezzel kapcsolatban. De egyetértek, én se értem, hogy miért nem nyilvános, hát de ennyit tudunk róla, hogy nem nyilvános. Igen. Hát csak így logikázok, gondolom vannak benne olyan feltételek, meg olyan dolgok, amik nem biztos, hogy politikailag előnyösek volnának a kormány számára a választás előtt. Lehet, hogy ez nem igaz, lehet, hogy nagyon előnyösek. Nem hát tudjuk. Akkor miért nem rakják nyilván? Na, szóval... Nem tudjuk. Igen, konkrét sejtéseink nincsenek. De majd egyszer kiderül. Hány évre titkosították? 10, 20? 30-50-re szokták ezeket, nem tudom. Van, ami csak 10. Igen. Igen. Tehát, hogy még jó eséllyel még az életünkben megtudjuk. Már aki. Köszi. Ja, hát gondoltam. Nagy általánosságban. Na, egy kicsit még vidámabb téma, karácsony. Mehetünk a karácsonyra? Menjünk. Na, szóval, hogy hoztam pár érdekes... De nem a Gergely. Nem, bár ott is vannak fejlemények, de nem. Jó, oké. Okay. Nem, pár gazdasági tényt, amiről egy kicsit esetleg beszélgethetnénk. Tehát az egyik az ilyen, hogy az Egyesült Államokban és Európában az éves kiskereskedelmi forgalom 20-30%-át is a negyedik negyedévben realizálják, és akkor ide kapcsolódóan, amit egyébként már elmondtam, a Cold Openben is, hogy egy átlagos magyar háztartás 130 000 forintot költ. Ebben minden benne van, tehát hogy benne van a dekoráció, az étel, nyilván az ajándékok, illetve ha csak az ajándékokat nézzük, akkor a Jettának volt egy 2025-ös felmérése, ott az 75 000 forintra. Ugye az átlag az azt jelenti, hogy valaki kevesebbet nyilván, valaki meg többet. De az kifejezetten csak az ajándék a 75. Igen. Egyébként reális is, hogyha ezt a 130 000 forintot nézzük, szerintem úgy reális ez a 75, és a többi megy kajára, meg dekorra, meg fára. Hát igen, ez reális, csak ne felejtsük el, hogy ezek ugye átlag számok. Ebben nyilván ott vannak azok is, akik ennek a töredékével tudnak sajnos gazdálkodni a karácsonyi időszakban, meg ott vannak azok is, akik ennek a tízszeresével, akár százszorosával tudnak nekivágni a karácsonyi ünnepeknek. Európai összehasonlításban is egyébként ez egy elég kevés szám, hogyha ez egy kicsi szám, hogyha a nyugat-európai országok karácsonyi költéséhez viszonyítjuk. Az meg tény egyébként, igen, hogy a kereskedőknek ez az időszak az éves forgalmának egy nagyon jelentős részét adja. Tényleg alacsony. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogyha most átszámoljuk euróra, az 300 vagy 400 euró. Tehát körülbelül most éppen nem tudom, hogy éppen most mi történik az árfolyammal, de mondjuk 300 és 400 között, ami azért meglepően alacsony, és ez az átlag. Tehát azért, aki vesz egy tévét, az már fölfele húzza az átlagot, és akkor azzal az egész családot. Inkább az érdekes számomra, hogy mennyire karácsony nehézé vált a kiskereskedelmünknek a munkája. Egyrészt szeretném őket egy kicsit védeni, borzasztó nehéz helyzetben vannak, akkor, amikor az év utolsó két hónapjában kell megtermelniük az éves profitjuknak a nagy részét. Ez vonatkozik mind a retailre, mind pedig az online kereskedelemre, mert nagyon-nagyon nehéz úgy kapacitásokat tervezni, hogy két hónapra használod csak őket, utána pedig sokkal inkább takaréklángon évekkel kiböjtölnöd. Hogy majd azokat a hónapokat hogyan éled túl. Nagyon nehéz ezt munkaerővel és egyéb eszközzel fölépíteni, hiszen a megtérülése nem válik be, a munkaerőt meg azért nem tudod így föllerángatni, persze tudod, csak azok olyan minőségű munkaerők lesznek, tehát onnantól kezdve én nem csodálkozom azon, hogy minden évben egy vagy két csomagküldő szolgálat besokal, mert ha megnézitek, hogy milyen autókkal, milyen alvállalkozókkal dolgoznak, akkor egy idő után az teljesen világos, hogy azok nem fönntarthatók, és csak azért vannak, mert teljesen ki vannak zsigerelve, és most meg a legaljához is hozzányúlnak, aztán csodálkoznak, hogy a fele csomag nem jut el. Tehát valószínű, hogy azért sokkal egészségesebb lenne az, hogyha nem lenne ekkora hullámzás ebbe a dologba. Csak ma a Magyarországon mindenki ilyen karácsonyfétisben él, hogy akkor most aztán nagyon meg kell ajándékozni egymást, mert ha nem, akkor aztán nagy baj van. És az emberek sokszor túl kompenzálják azt a dolgot, amit évközben nem tudnak megtenni. Ez egy psziché, amit jó lenne levetkőzni, és jó lenne sokkal egyenletesebben élni. Mondjuk, ha egyenletesebben élnénk plusz 10%-on, az sokkal kellemesebb lenne, mint hogyha karácsonykor fölmegyünk 50%-kal. Abszolút. És ennek van az a szélsőséges esete, jól van ez így, hallottam, hogy beszéltek a barnáik róla, hogy igen, megugrik az áruhiteleknek és a személyi kölcsönöknek a száma ebben az időszakban. Sok 0%-os lehetőség van, de azért arra szerintem nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy hogy ezek a 0%-os hitelek is hitelek, és nagyon meg tudják terhelni az év közben az embert, az embernek a jövedelmét, hogyha annak egy jelentős része ilyenekre megy el. És ahogy Imre is mondta, szerintem is talán egy jobb irány, hogyha ebből a fajta ilyen extrém költésből megpróbálunk visszavenni. Pláne nem hitelhez folyamodni, ahhoz, hogy tudjuk fedezni ezeket a kiadásokat. Nem biztos, hogy ér annyit egy szép pillanat, amit utána egész évben nagyon sok nehezebb pillanat követ majd. Mindig azon gondolkodom ezzel kapcsolatban, hogy annyira nagy szerintem ebben ez a nyomás, hogy a környezetemben tök sok olyan ember van, mondjuk hitelt nem is feltétlenül vesz föl, de a saját pénztárcájához mérten szerintem akkor is indokolatlanul sokat költ karácsonyi ajándékokra, miközben szerintem most jó, nagyon ilyen evidenciát mondok, hogy a karácsonyoknak nem feltétlenül kell mindig erről szólnia. Szerintem a gyerekeknél nem lehet azt lespórolni, hogy a gyereket megajándékozol karácsonykor, ott se kell eszetlenül, de azt nem. De mi nálunk például az abszolút a karácsonyi szokás ott, hogy mi felnőttek már nem nagyon jelképesen ajándékozzuk egymást, inkább eszünk, iszunk együtt és jól érezzük magunkat. De hát nálunk mondjuk például nagy a család, tehát egyszer kiszámoltam, hogyha mindenki mindenkinek venne ajándékot, az fejenként 364 ajándék lenne. Ez szűk. Hát ez nyilván elég irreális. Igen, tehát hogy valami ilyesmi szám, hát is nem, hogy 19-en vagyunk, tehát hogy azért nem arról van szó, a többség gyerek egyébként, de hogy az akkor is irreális, és akkor mindenkire, ha csak pár ezer forintot költ az ember, az már egy anyagi csőd. Arról nem is beszélve, hogy teljesen sok fölösleges dolog, amit utána az ember tovább ajándékoz az esetek. Szerintem jó nagy többségében. Na, új év, mehetünk? Persze. Új évre? Na, egyébként vicces, mert az új évvel kapcsolatos lapesgő gazdasági ilyen kis fun fact-ek, azok mindegyike az újévi fogadalmakhoz kapcsolódik. Elsőre megkérdezem, hogy szoktatok újévi fogadalmat tenni? Hát amíg berúgtam újévkor, mindig tettem, hogy soha többet nem iszok, de mostanában már ritkábban. Ritkábban fogadkozol, vagy ritkábban rúgsz be? Igen. Ritkábban rúgok be, és ettől már nem kell fogadalmat tennem. Nekem nem nagyon szokott ilyen lenni, mert tudom, hogy ezek az ilyen indulatfogadalmak, ezek nem tartanak sokáig általában, úgyhogy próbálom őket így kerülni. De az egészséggel kapcsolatosan szoktam magamnak megfogadni dolgokat, igen. Több mozgás, és akkor, étkezés. De akkor mégiscsak? Hát igen. Akkor valami van. Én egyébként nem szoktam legfeljebb azt, hogy mivel nem, sokszor nem várom meg az évfélt, ezért legfeljebb... És már előtte megfogadod? Hát nem, nincs más választásom, mert elalszom, hogy megnézem a köztársasági elnök beszédét. Akkor másnap, hogy legalább elolvasom. Tenni. Nekem nehéz, igen, én nem vagyok ez az új évkor. Mindig azon szenvedtem, hogy tulajdonképpen, én nem tudom, nem, most már nem, de azért korábban többször jártam bulizni, főleg hétvégén, Gente, és akkor, hogy akkor nem volt olyan tumultus, mint új évkor. Most akkor minek menjek új évkor, ha megyek rá következendő hétvégén. Tehát az olyan kötelező volt, és akkor sokszor inkább otthon maradtunk a barátnőmmel, főztünk valami finomat, beszélgettünk, és 11 órakor lefeküdtünk aludni. De, szóval, hogy az újévi fogadalmakhoz, és az egyik pont, amit Gábor is mondott, tehát a sporttal kapcsolatban, mert ilyenkor szokták leginkább megfogadni, hogy most diétázni fognak, mozogni fognak, és egyébként nem írtam föl, de hát nem meglepő módon megnő ilyenkor ezeknek a különböző ilyen termeknek, meg nem tudom mi a bevétele, de hogy ilyen január, február. Ilyenkor adják a legtöbb futócipőt. És a legtöbb kondiberletet is. Igen. Hát ez rengeteg mém született már, hogy néz ki egy terem mondjuk december 1-én, aztán január 1-én, és így tényleg nagyon vicces, hogy tele van. Nem vicces, mert tök jó, hogy próbálkozik mindenki. Aztán, hogy a kitartás meddig megy az évbe, az már egy másik dolog. A másik része, és szerintem ez az izgalmasabb, vagy kevésbé egyértelmű, hogy olyankor, tehát hogy egy ilyen tök paradox helyzet, hogy karácsonykor kiköltekezünk, új évkor meg megfogadjuk, és szerintem nem feltétlenül van pszichés összefüggésben a karácsonyi költekezéssel, de hogy spórolni fogunk. Ja, hogy ezt fogadják meg? Igen, aha. Ez a másik ilyen leggyakoribb. Persze, igen. Hát igen, ezt igen. Évről évre egyre többen teszik, ahogy szegényedik el a középosztály, egyre több mondja azt, hogy jövőre ezt már nem csináljuk, és nem is csinálják, mert már nem tudják. Egyébként azt például szerintem... Ezek jó újévi fogadalmak. Ez jó, igen, ezt akartam ezeket mondani. Be tudja tartani az ember egyre jobban. De egyébként már arról is beszéltünk itt ilyen befektetési témák, stb., hogy viszonylag kis összegnek a megtakarításával, egy kis havi összeg megtakarításával, hogyha azt így az ember csak egy alacsony kockázat mellett így elkezdi félretenni, akkor egy csomó olyan áldásos hatás van, a kamatos kamat, átlagárhatás, stb., amivel azért úgy el lehet érni. Például, ha valaki januárban a karácsonyi ajándékra kezd el félretenni pénzt, akkor lehet, hogy nem lesz annyira megterhelő az év vége. Nem kell hitelt felvenni. Így van, mert márciusban úgyis ki kell fizetni, vagy itt, mikor a gáz bojler cseréjénél, és akkor az pont jól fog jönni. Na, igen. És akkor a család kapott egy új gázbojler. Ugye az nagyon durva tényleg, hogy történik valami a háztartásban, és az, aki mondjuk tényleg hitelre alapozta a karácsonyi időszakot, és még egy ilyen váratlan kiadás is rájön, nagyon könnyen lehet ilyen spirálba kerülni, sajnos. Szerintem ez egy nagyon szomorú dolog, és valahogy társadalmilag kéne ezen enyhíteni, nagyon más megoldás nincsen, tehát hogy valamilyen feloldozás a karácsonyi kiköltekezés alól. Legalább hát ugye párbeszéd szintjén jó lenne, ha ezzel indulna. Mert jó, ha valaki meg tudja engedni magának, de sajnos az is megengedi magának, akinek nem biztos, hogy a pénztárcája ennek a végén örül. A végére pedig hoztunk nektek pár érdekes, izgi gazdasági elméletet, viszont időszűkében vagyunk, úgyhogy arra ezeket kérlek benneteket. Nyomjuk csak végig. Menjünk, nem majd most hosszabb lesz, úgyis karácsony adás, nem látok Fegény utána teki. Bennünket hónapokig, tehát szálljunk erre sok-sok időt, mert a vágók majd megőrülnek, jó? Teki? Igen. Sorry. Na, jó, akkor válogassunk szerintem. Én a Starbucks hatást szeretném. Kérlek. Kezdjem is? Hát kezdjed. A Starbucks hatás az egy olyan gazdasági jelenség, ami az ingatlan piaccal kapcsolatos. És... Ez hoax, ezt tegyük hozzá. Igen, hoax, de hogy elvileg mérték egyébként. Volt egy kutatás 97 és 2013 között, ami arról szólt, hogy azok az ingatlanok, amik 400 méteren belül vannak egy Starbuckshoz, annak egészen másként emelkedik az értéke a későbbiekben, mint a távolabbi ingatlanoknak. Egészen pontosan azok, amik benn voltak ebben a 400 méteres körben, ott 96%-kal emelkedtek az ingatlanárak, míg a többi részen csak 65%-kal, tehát több mint 30%-kal gyorsabban nőtt. A Starbucks közelsége meghatározó fontosságú. Az Egyesült Államokban volt ez a felmérés, nem tudom, hogy Magyarországon nem hiszem, hogy ennyire befolyásoló lenne a Starbucks közelsége. McDonald's. Hát igen, egyébként. Kíváncsi lennék, hogy az mennyit dob. De hogy alakulhatott ez? Tehát, hogy juthat valaki erre a következtetésre? Hát a Starbucks egyébként az Egyesült Államokban azért egy szociális ilyen találkozási pont is, tehát ilyen közösségi helyként is funkcionál, meg tény, hogy nagyon szeretik ott a kávét, tehát hogy jobban vásárolják az ottani kávét. Hát valószínűleg szempont az, hogy reggel mész le dolgozni, fel tudsz kapni egy kávét, délután be tudsz ülni oda, ilyen szempontból fontos a közelsége. Imre? Akkor az én kedvencem a Peter Elf, ami különben tényleg létezik, csak kevesen hajlandóak elismerni, hogy van, mert mindenki eléri a saját inkompetenciás szintjét, és onnantól kezdve nem szeret erről beszélni. A dolog lényege az, hogy ahogy egy ember vagy egy szervezet fejlődik, ez szervezetekre is igaz, egyre föntebb és föntebb kerül azon a bizonyos szervezeti létrán, vagy ranglétrán, egyre magasabb pozíciókat ér el, egészen odáig még inkompetensé nem válik, hiszen azt tudjuk, hogy egy autószerelőhöz, ahhoz, hogy valaki jó szerelő legyen, ahhoz teljesen más skillek kellenek, tehát teljesen más tulajdonságok, mint ahhoz, hogy három autószerelőt irányítson, ahhoz is azért még kell érteni hozzá, de már irányítási szerepe is van, vagy hogy egy autószerelő üzemet irányítson, hiszen ott már gyakorlatilag szakmai munkával nem foglalkozik, hanem előtérbe kerülnek a menedzsment tudások, vagy a menedzsment tudás, és innentől kezdve elérte azt az inkompetencia szintet, hogyha nem rendelkezik menedzsment tudással, hogy tökéletesen alkalmatlanként fogja vezetni az adott autószerelő műhelyt, És onnantól kezdve azért az egy nagy, óriási probléma, hogy onnantól lefele meg nagyon ritkán szeretnének az emberek visszamenni. Lesz pedig egy inkompetens ember egy olyan pozícióban, amire abszolút alkalmazva. Aki, ha megnézzük, akkor hosszú távon mindenki eljut idáig. És ez arra is igaz, amikor a szervezet fejlődik, és az adott szinten mondjuk valaki miniszterelnök, és fejlődik körülötte a világ, és ő meg nem változik, akkor inkompetensé válhat, hiszen egyre kevésbé érti azt a világot, ami körülveszi. Ja. Ez egy nagyon érdekes elv, és nézzetek körbe, nagyon-nagyon sok helyen működik, és erről könyv van, tehát van egy ilyen könyv, a Peter Elf. Igen, és érdekes olvasmány, nézzétek meg, nem túl hosszú könyvecske, de érdemes megnézni. Tök jó. A karácsonyi ajándéknak. Egyébként nekem, én ezzel a Peter Elvvel nem fogok, tudom, egy kicsit így homályos lesz a történet, de azért a lényeg át fog jönni, szóval, hogy egy mondjuk úgy, hogy ismerősömnél, vagy akivel ilyen, hát nem szakmai kapcsolatban vagyok, annyit azért elmondok, jártam, és az ő területe, ahol dolgozik, összeért egy pontig egy jelenkori miniszterrel. És ő azt mondta, hogy ameddig ő nem volt miniszter, addig egy borzasztóan jó szakember volt, nagyon jól ellátta az ő területét, szerették, emberséges volt, és akkor megkérdeztem, hogy na jó, de hát akkor mi történhetett? Tehát, hogy jutottunk el a kompetens vezetőből az inkompetens, majdhogy nem inkompetens miniszterig? És hát akkor ismerkedtem meg a Peter elve, és mondta, hogy mindenki addig megy, még egyszer csak eléri azt a szintet, amire már, igen. Így van, amire már nem kompetens, de hogy ez, tehát hogy nem fogok miniszteri nevet mondani, de egy miniszterrel kapcsolatban jött szóba. Nem tehát, is kell, értsük pár meg. Vannak, egyébként igen, ezt akartam mondani, egyébként én nagyon sok miniszterről simán el tudom képzelni, hogy ő bizonyos szakterületeken amúgy abszolút kompetens volt annak idején. Kobra hatás, menjünk. Az tök jó. Nagyon szeretem a kobra, és egyébként beszélgettünk a magyar viszonyokról, hogy kicsit vannak, akik szerintem ebbe a hatásba esnek bele. Tulajdonképpen a kobra hatás az, amikor van egy jó szándékú ötleted, egy ösztönződ, egy cselekedeted, amivel szeretnél egy problémát megoldani, de vagy azért, mert teljesen félre ismered a körülményeket, vagy nem ismered a törvényszerűségeket, amik ehhez kapcsolódnak, a problémán nem segítesz, hanem súlyosbítod azt. Azért kobra hatás, mert egy olyan anekdotáról kapta a nevét, ami Indiában, Delhiben történt, ugyanis nagyon sok volt az elszaporodott kobra a környéken, és kitalálták, hogy a beszolgáltatott kobrákért, amiket behoznak, hogy vagy megöljék, vagy tárolják őket, azért pénzt fognak adni az embereknek. Mi lett a vége? Elkezdtek kobrákat tenyészteni az emberek a pénzért cserébe. Tehát, hogy egy teljesen ellentétes hatást értek el vele. Egyébként a magyar gazdaságban, hogyha lehet ilyet mondani, itt párhuzamként az árstop, és ezek az árszabályozó intézkedések kicsit hasonlóak egyébként. Nagyon vicces, hogy pont az ellenkezőjét éri el, azért itt tényleg Magyarországon is látunk ilyet, de hát hagyjuk meg ezt az indiaiaknak, büszkélkedhessenek ők is valamivel. Akkor már itt tartunk, akkor beszéljünk a bicikli tároló törvényéről. Az is egy nagyon vicces dolog. Arról szól, hogy ha egy bonyolult rendszerben, mondjuk egy vállalatnál, vagy egy nem tudom hol, elkezdenek nagyon bonyolult témákat megvitatni, amihez gyakorlatilag nagyon kevés ember élt, de sokan beszélgetnek róla, akkor az hajlamosak nagyon gyorsan elintézni. Tehát, hogyha azt mondják, hogy új atomreaktort kell építeni, akkor mindenki kussol, és nagyon gyorsan túl akar lenni a kérdésem, mert nem tudnak vele mit kezdeni, nem is igazán értik, hogy épül föl, fogalmuk sincs, hogy mi a dolog lényege, és erre mondjuk elköltenek 1000 milliárd forintot, akkor mindenki csak sunyog, és majd eldönti az, aki ért hozzá, de közben ő is szavaz. Aztán amikor eljutnak oda, hogy a biciklitárolóról, a mellé megépítendő biciklitárolóról is kell dönteni, akkor arról képesek vagyunk órákat, meg napokat vitatkozni. Mert sokkal kisebb volumenű törzsére. Mert a biciklitárolóhoz mindenki ért, hiszen mindenki látott már biciklit is, meg tárolót is, és ott eldöntik, hogy az jobb, vagy bal, vagy keleti, vagy nyugati tájolású kell, hogy legyen, és ilyen biciklitároló legyen, vagy függesztettet. Onnantól kezdve ezzel hajlamosak vagyunk eltölteni sokkal-sokkal több időt, mint amennyit mondjuk a nagy kérdésre rászántunk. De egyébként szerintem ez egy olyan dolog, amivel az emberek maximum nem tudták a nevét, de hogy hát ha nem is napi szinten, de hogy biztos, hogy mindenki találkozott már az életében. Én legalábbis, nekem nagyon sok ilyen élményem van, hogy valamiről beszélgetünk, és a leglényegtelebb ponton ragadunk le 40 percig, miközben haladhatnánk előre. De az a pont, amihez mindenki valamit hozzá tud fűzni, minden máshoz meg csak egy-egy ember. A közös ló igazsága. A közös ló igazsága tulajdonképpen arról szól, hogyha van egy legelő, ahova három ló tenyésző kiviszi legelni a lovakat, akkor ugye mindenki abba érdekelt, hogy jól lakjanak ott a lovak, de a legelő viszont véges. És hogyha nincsen semmilyen szabályozás abban, hogy ki, hol, mennyit legeltethet, akkor el fog fogyni a terület, a legelő terület. És akkor erre van három ilyen közgazdasági megoldás, hogy ezt hogy lehet megoldani. Az egyik, hogyha privatizálják a területet, és egy valakié lesz. Mert az az egy ember onnantól kezdve érdekelt abban, hogy mindig legyen fű azon a területen, hiszen neki abból bevétele származik. Ha viszont senki nem érdekelt, csak akkor tovább fognak állni arról a területről. Akkor van az állami szabályozás, ahol büntetésekkel, kvótákkal lehet, te csak ennyit legelhetsz, csak ezen a területen, csak ekkora mértékben, és akkor van az, ami meg tehát a legritkábban szokott így, ez a közösségi megállapodás, meg kell beszélni, hogy ki, mikor, mennyit és hol legeltetheti a lovat. De az, hogy a területen mindenki bármikor, bármennyit, az egyszerűen nem tud működni. Igen, ezt még azt hiszem a közgázon is tanították, szerintem még valahol példa volt arra, hogy az állami tulajdon, a közös tulajdon, és itt tovább, hogy szabályozás és szabályozás nélkül hogyan működhet, illetve hát, hogy hogyan adja ki azt a lokális optimumot, amin érdemes egy közös legelőt működtetni. A válság-vakság törvénye az arról szól, hogy a válságot belülről gyakorlatilag nem lehet érzékelni, illetve csak úgy lehet érzékelni, hogy érzed, hogy valami nincs rendben, de belülről nagyon nehezen látod meg az okokat, és nem igazán tudod, hogy mik a gondok. Emiatt hajlamos vagy arra, hogy halogasd, vak legyél ebben a kérdésben, és azt mondod, hogy ez nem is olyan nagy baj, nem baj, majd történik valami, majd megoldódik ez magától. Tehát kvázi vakon mész előre, miközben már egy válságban jársz téldig, és valamit lépned kellene, és most ne csak gazdasági dolgokról gondolkozzunk, hanem mondjuk egy párkapcsolatban is ez ugyanígy működik. Nem akarom látni, nem jó az nekem, hogyha látom, nem akarok szembesülni azzal, hogy én nekem már régen ki kéne ebből lépnem. És aztán, ha szerencsés vagy, akkor eljön az idő, hogy ezt megléped, ha szerencsétlen vagy, akkor beleragadsz ebbe, és onnantól kezdve így fogod leélni az életedet. Igen, és egyébként ennek egyik következménye az időzítés paradoxon, tehát annyi kapcsolat egyébként van. Ami pedig azt jelenti, hogy ugye úgy írják, hogy a siker megelőzés láthatatlan, ezért utólag feleslegesnek tűnik. Ugyanis, hogyha van egy óriási veszély, ami közelek felénk, és mi azt próbáljuk előzetes intézkedésekkel megoldani, tompítani, akkor, és mondjuk olyan intézkedéseket hozunk, mint megszorítás, hogy ne következzen be, tehát próbáljuk elhárítani, akkor az a vád fog minket érni később, és ezért így egy ilyen időparadoxonnak, hogy mivel nem történt meg az adott katasztrófa, így a közvélemény és a kritikusok majd azt állítják, hogy túlzó volt a védekezésed. Túlzó intézkedéseket hoztál, felesleges pénzpazarló volt a dolog. De ugye nem tudjuk, hogy valóban az volt-e, mert nem hagytuk bekövetkezni az adott óriási nagy katasztrófát. Egyébként szerintem a közelmúltból a legilyen életszerűbb példa erre az a Covid lezárás, ahol amiről mindenkinek van véleménye, hogy mi lett volna jó vagy nem jó, de valójában az van, hogy nem tudjuk. Tipikus időzítés nem, paradoxon. Igen, tehát nem tudjuk azt, hogy ha az a három hónap volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, amit tényleg ilyen nagyon lezárásba kellett tölteni, meg kijárási tilalom volt, hogy mi történt volna akkor, hány ember halt volna meg, hogyha nincsen. Lehet, hogy ugyanannyi, lehet, hogy sokkal több, de nem tudjuk, mert nem történt, nem következett be ez az esemény. Ha már az időről beszélünk, akkor a közgazdaságtanban van az időnek még egy olyan törvénye, ami nagyon izgalmas, és nagyon sokan kutatják is, vagy nézegetik, hogy miért így történik ez a dolog, majd megpróbálok rá egy plasztikus példát is mondani. Ez pedig az a törvény, hogy azok a dolgok, amik valamikor be fognak következni, tehát valamiféle változás van, azok a vártnál mindig később következnek be. Azt mondjuk, hogy hát jön a válság 2005-ben, jön, már készülünk. Aztán 2006-ban készülünk, hát ez válság lesz, előbb-utóbb válság lesz. Aztán 2007, aztán egyszer csak 2008-ban válság lett, és bármit is mondogattunk, senki nem volt rá fölkészülve, tehát bekövetkezett, és a lefolyása az mindig sokkal gyorsabb, mint ahogy elgondolják. Igen. Tehát azt gondolták, hogy oké, már föl vagyunk készülve, mert mennyit beszélgettünk róla. Aztán amikor beütött, akkor kiderült, hogy senki nem volt fölkészülve rá, és sokkal gyorsabb a lefolyása ennek, mint ahogy azt gondolják. Mondtam, hogy mondok rá egy plasztikus példát, nekem nagyon sok unokám van, és még egy része olyan, amikor tehát pisiltetni kell, és mindig meg kell kérdezni, hogy nem kell pisilnem. Nagyon kell. Akkor bepisiltem. Klasszikus. Azt hiszem, ez elég plasztikus. Ez a Parkinson elv, nem? Vagy ez nem ez? A Parkinson elv az szerintem nem. Ez is a halogatással kapcsolatos. Nem, a Parkinson elv az arról szól, hogyha történik egy valamiféle feladat, aminek idő intervallumra van adva, akkor az mindig tolódik. Ez a tipikusan, el is van egy klasszik, eljárunk már, amíg ez a tipikusan, hogy megkérdezik a diáktól, hogy tud kínaiul? Nem tud kínaiul. Meg tud tanulni? Meg. Mikorra kell. Tehát körülbelül ez, hogyha azt mondják neki, hogy holnapra, akkor holnapra fog megtanulni kínaiul, hogyha kitűznek elé egy tím elé, vagy egy feladatot definiálnak, és azt mondják, hogy erre van 10 nap, akkor az 10 nap alatt fog elkészülni. Észszerű határok között akár 5 nap alatt is elkészíthető, ha azt tűzzük ki, akkor 5 nap alatt fog elkészülni. Igen. Tehát parkinzonálódik, vagy hogy mondják ezt, mi a Parkinson-kor, nem tudom, hogy honnan van levezetve, de valami ilyesmi, hogy a szervezet az alkalmazkodik ahhoz, hogy olyan gyorsan kell csinálni, amilyen a határidő. Nem, és a végül, hogy nem nagyon hagytunk ki semmit, nem? Hát azért itt meg van a kamu hatás törvénye. Amiről nem tudjuk, hogy mi te nevezted így el. Hát, ennek is van magyar zéja. Kamu hatás törvénye az, amikor sokáig mondogatsz hülyeségeket, és elkezdik elhinni. És a közgazdaságban van ilyen, hogy állandóan mondod, hogy repülőrajt lesz. Ki kezdi el elhinni, mert ez nem mindegy. Mondok egy példát, akkor ne a Magyarországot vegyük. Vegyünk egy példát. Elkezdték elhitetni, hogy milyen jó lesz, amikor ezeket a ingatlanokat befűzzük őket egy nagy csomagba, és azt úgy adjuk el, és ez mennyire jó, és az épesző ember azt mondta, hogy de hát azért az annyira nem biztos, hogy jó, ha minden szar ingatlant berakunk, de ez nem, ez nagyon jó. Higgyétek el, ez a legtutibb üzlet. És akkor egyre többen elkezdték elhinni, egyre többen azt gondolták, hogy tényleg akkor majd én is veszek ilyet, és akkor utána már elkezdte öngerjeszteni magát a folyamat, miközben ez tudtuk, hogy ez, aki épeszően gondolkodott, azt tudtuk, hogy egy idő után már beleraknak minden szar ingatlant, és azt is megveszik. Aztán egyszer csak kiderült, hogy az alapvetés nem igaz. Kicsit ilyen önbeteljesítő jóslat valahogy így fordítanám. Inkább ez annak a törvénye, hogy ha elég sűrűn mondod, elég hatékonyan mondod, van rá mindenféle eszközöt, hogy ezt végig kommunikáld, akkor ez egy ideig hatékony lehet arra, hogy mindenféle hülyeséget a közgazdaságtanban is, ami persze a számokról szól, hihetővé tudjál tenni. Na, szerintem már csak karácsonyi jó kívánságok, vagy valami hasonló, útravaló. Igen, ezt szeretem volna kérni. Ajaj, ez pedig nem tudom, hogy működik-e. Nem működik. De, ott volt. De, pillogsz. Nagyon jól néz ki. Hát ebben a hangulatban már tudunk akkor karácsonyozni. Most már szabályosan morzézol. Szóval a csúnya pulcsis versenyen elindultam én is, és ezt a gyerekeimtől kaptam, hogy legyen csúnya pulcsim, úgyhogy... Szép csúnya. Úgyhogy mindenkinek szép csúnya pulcsis karácsonyt, és boldog új évet velünk majd, nem tudom mikor találkoztok. Aki jön 22-én az évzáró eseményre, ott személyesen is, aki ott lesz közülünk, azzal mindenféleképpen, mi pedig aztán majd januárban folytatjuk együtt. Legyetek pénzügyileg tudatosak, figyeljetek az új év kezdésre, ott már el tud csúszni minden egész évre. Hát ha rossz fogadalmakat tesztek, az biztos. Ja. Legegyszerűbb, ha nincs fogadalom. Én csak simán boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és kellemes pihenést, akit megteheti, az tényleg próbálja magát kipihenni az ünnepekkor. Köszönjük, hogy néztetek minket, és találkozunk valamikor januárban. Sziasztok. Boldog új évet! Boldog új évet!